changé. Yo jali motema ngolo. Limalo sambo na biso e. Yawe akota la kape bana baye. Valembi komona ba souffrance ya mokilingo. Oh oh oh. Malé, yoka, mon congé. Le bébé, il est le bébé. Il est le bébé. Il est le Maman, la lembi, ko vivre, mon ki la lingi, ma terongo. Seigneur, salayo zonga, on piti samite ma bando. Moto asa akoki kokoka nyonso kasi azokoka kolinga moninga na ye te bakomisa nde kosambela mombongo ye eseke ezalaki likanisi na yo mama nalembi kovivre mokili elinginga toseigneur sala yo zanga okitisa mitema bato Ya Jésus, bakazu wa bobo salamabe. Elongi ya Jésus, bakazu wa bobo melanga batogo. Bobo ya Jésus, bakolanga bobo bosanga batogo. Mokili mabe. Oya ya bobo ya bobo. Mokili mabe. Oya ya bobo ya bobo. Richard Kiangata, le fleuve Kiangte. Riva Menga. Seigneur, à Koloba na bango, na ebibi noté. Bokosa ki bato na mokili na kombo na ngai. Bokangela mo pepe, e boya koto saye. Lâchez-moi soir.